Nu te îndepărta, nu mă mai lăsa, vino viața mea, of, iubirea mea. Inimioara mea plânge și te vreau, of, iubirea mea, alinarea mea. Nu te îndepărta, nu mă mai lăsa, vino viața mea, of, iubirea mea. Inimioara mea plânge și te vreau, alinarea mea. Să pleci, vreau să mă iubești, fericirea mea tu.